ہم روزہ سے کیا مراد ہے جس میں تین اقوال ہیں مفسرین کے. بعض نے کہا عطا اور اللہ سے مراد ہے احکام اور فرائض. اللہ کے احکام فرائض آگے لیکن یہ دور انتہائی رقیق اور ضعیف ہے. اللہ کا معنی جہاں احکام اور فرائض مراد لینا آیت کے ساتھ جوڑی ہوئی دستا آگے آ رہا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون. عطا امر اللہ کا اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں. دوسرا معنی کیا عطا امر اللہ, امر اللہ سے مراد ہے نصر اللہ, اللہ کی مدد آ گئی. لیکن سبحان اللہ سبحان و تعالی عما یشرکون کے ساتھ اس کا بھی کوئی جوڑ نہیں. عطا نصر اللہ امر سے مراد نصر اللہ لینا, اللہ کی مدد لینا, یہ بھی فلا تستعجلوا آ چکا ہے. تو عطا نصر اللہ اللہ کی نصرت آ گئی تو لا تستعجلوا کا کیا معنی بنے گا کہ تم جلدی نہ مان لو. یہ پھر خطاب مسلمانوں سے بنے گا. سبحانہ و تعالی ہمارے رسول ربط نہیں رہے گا. اس لیے لا تستعجلوا ہو کے کرینہ سے عطا امر اللہ ہے, نصرت بھی مراد نہیں ہو سکتی. پھر اس سے کیا مراد ہے عطا امر اللہ؟ اس سے مراد ہے عذاب اللہ. اللہ کا امر قریب آ گیا یعنی اللہ کا عذاب, یہ قریب آ گیا. امر سے مراد ہے عذاب اللہ. لیکن اس پر اشکال ہے کہ بجائے لفظ عذاب کے لفظ امر کے انتخاب کی کیا حکمت ہے؟ یہ بھی ہو سکتا تھا عذاب عذاب اللہ. تو جواب یہ ہے کہ سورت کا مضمون کیونکہ اس بات توحید ہے اور اس بات توحید کے لیے مفید جہاں پر لفظ امر ہے اور بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ امر اللہ ہی کا جاری ہے کائنات کی اور اللہ کے سوا کسی کا امر نہیں. اور عذاب بھی آئے گا تو اللہ کے امر سے آ سکتا ہے اور کسی کے امر سے نہیں آ سکتا. اس لیے جہاں لفظ عذاب کی جگہ پر لفظ امر کا انتخاب کیا اور مطلب ہے کہ ان العذاب لا یکون الا بامر اللہ, عذاب اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہنگر کے امر یدلو علی وحدانیت ہی, منفرد ہونا امر کے ساتھ یہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالی کی وحدانیت پر. عطا امر اللہ, اب اس عذاب والے معنی میں یہ بات ہوئی کہ عذاب قریب آ رجا. یہ عذاب کون سا ہے؟ دنیا بھی عذاب ہے یا اوپر بھی عذاب ہے؟ اس پر دونوں قول موجود ہیں اور قرآن پاک کی آیات میں آدمی غور کرے تو قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی دونوں کا ذکر ہے کہ مشرکین دنیا کے عذاب کبھی جلدی مطالبہ کرتے تھے اور اخروی عذاب خلا برد تسلیم وہ قیامت کا بھی جلدی وقوع کا مطالبہ کرتے تھے. اس لیے یہاں عذاب اللہ کے دونوں کا امکان ہے, دنیاوی عذاب یا اخروی عذاب. اس پر پھر اشکال ہوگا کہ دنیاوی عذاب تو مشرکین پر نہیں آیا تو عطا امر اللہ تو پھر کیا معنی بنے گا؟ جواب یہ ہے کہ ایک عذاب استیصال ہے وہ تو نہیں آیا لیکن جزوی عذاب مشرکین پر بار بار آیا, جیسے اس کا حد کا پڑ جانا، جنگ بدر میں ذلیل ہونا، اور اسی طرح مسلمانوں کا علاقوں پر قبضہ کرنا، یہ سب مشرکین کے لیے جزوی عذاب تھا. تو اگر دنیاوی عذاب ہو تو پھر مراد جزوی عذاب ہے، اور اگر اخروی عذاب ہو اس پر بھی اشکال ہے کہ عذاب امر اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عذاب آ گیا، حالانکہ ابھی تک قیامت نہیں آئی. تو عذاب امر اللہ کا پھر کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ کلو ما ہوگا آتن و ہوگا قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہو وہ قریب ہوتی ہے. تو یہ آیت جو عذاب امر اللہ قیامت کے آنے والی ہے، تو اس لحاظ سے یا ماضی سے تعبیر کر لیا. اور قرآن پاک کا ضابطہ ہے کہ کبھی استقبال کو ماضی سے تعبیر کرتا ہے دو فائدوں کے لیے، ایک تو دلالت علی قرب الوقوع و علی تعقب ہی، دلالت ہوتی ہے کہ یہ چیز قریب ہے بس اس طرح سمجھو آئے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو بھی کا واقع، یہ تعصب مقصود ہوتا ہے کہ ضرور آئے گی، جس طرح ہماری بولی میں بھی ہے، آپ کسی آدمی کو کوئی کام کہیں وہ کہتا ہے بس یہ کام ہو گیا، یعنی ضرور ہوگا. ہو گیا کہ یہ مطلب نہیں کہ ماضی میں ہو گیا، ضرور یہ کام ہو جائے گا، اس کو تعبیر کرتا ہے یہ کام ہو گیا، یہ کس سے تعبیر ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیا امر اللہ کی تفصیل کہ اس سے مراد کیا ہے. عطا امر اللہ آ گیا امر اللہ پاک کا، فلا تستعجلوا ہو بس نہ جلدی مچاؤ اس کو، فلا تستعجلوا بلا تستعجلوا ہو بس نہ جلدی مچاؤ اس عذاب کو. اب اس سے مراد نہیں ہے یا تحقیق ہے، بعض حضرات بھی اس سے مراد نہیں لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تحقیق ہے کہ جلدی نہ کرو عذاب آ گیا ہے. بلا تستعجلوا ہو بس نہ جلدی مانگو اس عذاب کو، سبحانہ و تعالی پاک ہے وہ اللہ اور بلند ہے. یہاں پر اشکال ہے، ربط نہیں بن رہا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے جلدی نہ کرو، اور فوراً سبحانہ و تعالی اس کا کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ اس کی جال عذاب کا منشا شرک تھا، اس کی جال عذاب کا منشا اور اس کی اصل جو بنیاد تھی وہ شرک والا مسئلہ تھا، اس لیے آگے تنزیہ عن الشرک کا عنوان ذکر کیا. سبحانہ و تعالی، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ و تعالی اور بلند ہے. یہاں اور لوگوں میں اس بات پہ عظمت ہے اور تسبیح بھی اس بات پہ تنزیہ ہے. تسبیح کا معنی ہے تنزیہ اللہ تعالی عن کل ما لا یلیق بشانہ، اللہ تعالی کو ہر ایسی چیز سے پاک سمجھنا جو اللہ تعالی کے لائق نہیں، اعتقاداً و عملاً و قولاً، عقیدے میں بھی عمل میں بھی اور بات کرنے میں بھی. سبحانہ روح بالخصوص شریفوں سے پاک ہونا، و تعالی غلوب، یہ غلوب کہتے ہیں بلندی کو، تعالی بہت بلند ہے یعنی بہت عظیم ہے. بلندی سے یہاں مراد ہے اس بات عظمت للہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ثابت کرنا یہ یہاں پر سوال ہے. سبحانہ کو مقدم ذکر کیا, تعالیٰ کو مؤخر ذکر کیا, اس میں کیا حکمت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چیزیں دو ہوتی ہیں, ایک کا نام ہے تحلیہ اور دوسرے کا نام ہے تحلیہ. تحلیہ اور دوسرا کیا ہے؟ تحلیہ. اس کی مثال کہ انسان پہلے غسل کرتا ہے اور جسم کی میل چہل اس کو دور کرتا ہے, پھر اس کے بعد تحلیہ سرما لگاتا ہے, تیل شیل لگاتا ہے, میکم شیکم کرتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تحلیہ. تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ تحلیہ یعنی نقائص اور میل چہل کو دور کرنا, اس کا نام ہے تحلیہ. اور زینت اختیار کرنا, مزین ہونا, سنوارنا, میک اپ کرنا, اس کا نام ہوتا ہے تحلیہ. تو قانون یہ ہے کہ تحلیہ یہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ سے. تم میں ایسا کوئی سمجھدار نہیں ہوگا کہ پہلے میک اپ چیک اپ کرے اور پھر غسل کر لے. پہلے غسل ہے اور بعد بھی میک اپ ہے. یہ تو حصی مثال دے رہا ہوں للتفہیم. اور یہاں پر سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے نقائص کی نفی کی جا رہی ہے اور عیوب سے اللہ کو پاک سمجھا جا رہا ہے. تو تنزیہ مقدم ہے, یہ بمنزل تحلیہ کے ہے. اور تعالیٰ میں اس بات عظمت ہے وہ بمنزلہ تحلیہ کے ہے. تو چونکہ تحلیہ کی تقدیر عقلاً عرفاً حصاً یہ واجب ہے, اسی لیے کلمہ میں بھی پہلے نفی ہے اور بعد میں اس بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا آدمی قائل بن ہی تب سکتا ہے کہ پہلے اللہ سے شریکوں کی, وزیروں کی, مشیروں کی, نقائص کی نفی کا عقیدہ رکھے. جب تک اللہ تعالیٰ کے لیے اس پاکی کا عقیدہ, نفی والا عقیدہ نہیں رکھتا, اس وقت تک اللہ کے کمالات کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ کے کمالات اور عظمت سمجھ تب آ سکتی ہے کہ پہلے نقائص سے نفی کرے. اور سب سے بڑا ناقص اللہ کا شریک ہے, اور اس لیے سبحان اللہ عمّا یشرکون عمّا یصفون. تو سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے. تو اب سبحان اللہ ہر چیز کی پاکی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے, اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہے. مثلاً کپڑا کی پاکی ہے, اس کا فصل ہے, دھونا پڑتا ہے. زمین کی پاکی ہے, جو وہ سوہا اس کا خشک ہونا ہے. اور مخلوق کی پاکی, مومن کی طہارت, شرکیہ عقیدے سے پاک ہونا, اور اللہ کے لیے پاکی شریک سے پاک ہونا, تو اور مشیر وزیر سے پاک ہونا. اس کو گھر کسی نے چھیڑا ہے, پتہ کیا مصیبت ہے, وہ ٹھیک اور آپ گھر خراب ہے, کیا کرتے ہو تم؟ اتنا اندازہ نہیں ہے بالکل سے ڈبے کرتے تھے, کتنے نہیں کرتے, چائے بدل نہیں ہوتی تھا, یہ کھوٹا بھی اتنا کا سمجھ جاتا ہے, اتنا کون نہیں پتا لگتا بھائی بٹن کسی کیا کرنا ہے, ڈبے کسی کیا کرنا ہے, سارا سبق خراب کر رہے ہیں. جی مزاج ہے اس کو سیٹ کر, نہیں تو کان پکڑ کے اسے کرو کرے. دوسرا کدھر ہے, امیر کدھر ہے, ہاں یہ مسئلہ ہے. اب صبح بالکل ٹھیک تھا اور اس کے بعد پھر کسی کی شیطانی نہیں. سبحانہ وتعالی پاک ہے وہ ہستی, وتعالی اور بلند ہے. ہم آج اتنے دور ان چیزوں سے جو مشرک شریک کر رہے ہیں, ہم آج اتنے دور ینزل اللہ الملائکۃ نازل کرتا ہے اللہ فرشتوں کو پھر روحے سات مسئلہ توحید کے من امر ہی اپنے امر سے علام یشا جس پر چاہے من عباد ہی اپنے بندوں سے ان انذرو کے ڈراؤ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. دوسرا میں کہہ رہے ہو سامنے والا پر جن لوگوں میں شروع کرو. ایک دفعہ مجھے آپ کو لڑکا پکڑ کے دے دیتے ہیں, مجھے ان کو چھ رہتا ہے نزل الملائکۃ نازل کرتا ہے الملائکۃ فرشتوں کو. ہاں اب صحیح کرو ڈبے یہاں بھی چیز آنی چاہیے. ویسا کر کے ڈبے سیدھے کرو میری طرف نہ ہوں, ڈبے جو ادھر ہوتے ہیں تو آواز اس میں رکھتا ہے. نزل الملائکۃ نازل کرتا ہے فرشتوں کو پھر روح ہے سات روح کے من امر ہی علام یشا من عباد ہی. بچے کی بات یہ ہے کہ اب تک میں نے پتا چلا جو بچہ کھڑا کہاں ہوگا یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. ینزل الملائکۃ بالروح بس اب ٹھیک ہے جہاں کھڑا رہے تھوڑا سا زیادہ کرو بالکل معمولی سا روک دو. ینزل الملائکۃ کام کر رہا ینزل الملائکۃ بالروح بس ٹھیک ہے آپ کہیں کھڑے رہیں گے. ینزل الملائکۃ نازل کرتا ہے اللہ فرشتوں کو بالروح سات روح کے من امر ہی اپنے امر کے ساتھ اوپر جس کے چاہے من عباد ہی اپنے بندوں سے ان انذرو ننزل الملائکہ ایک تو اما جتنے کون ذکر کیا جہاں مضارع تجدد اور استمرار کے لیے ہے اما جتنے کون اور یہ تجدد اور استمرار شرک میں ہے کہ مشرک لوگ نئے نئے طریقوں سے اور مسلسل جس شرک میں لگے ہوئے ہیں ہر زمانے میں اور ہر طریقہ طریقوں میں بھی تجدد اور شرک میں بھی استمرار تو اس تجدد اور استمرار کے لیے اماج سرے بول جہاں مدارے کا انتخاب کیا جو نزلو مقصد بئی جمی انبیاء اتارتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بے امر ہی بے پھر روح من امر ہی سات روح کے اپنے امر کے ساتھ جہاں ذرا بات سمجھو جو نزلو یہ بھی مدارے ہے اور یہ مدارے کس اعتبار سے ہے اس میں بھی تجدد اور استمرار ہے ابتدا بشریت سے لے کر وفات خاتم الرسل تک یہ تجدد اور استمرار رہا اور نبی کریم علیہ السلام کی وفات پر یہ جو نزل اور تنزیل ختم ہوا حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تجدید اور استمرار باقی رہا اس لیے یہاں مضارع کا انتخاب کیا اس سے مرزا دجال کہانی کا استدلال بھی ساکت ہو گیا اور جو نزلوں کا تجدد اور استمرار بھی برہا رہا بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے ہاں مرزا کہتا ہے جو نزلوں مضارع ہے اس میں تجدد اور استمرار والا معنی ہے لہذا امام الانبیاء کے بعد بھی اس وحی کا اجرا وہ باقی ہے میں جواب دے رہا ہوں جو نزلوں کا کہ یہ استمرار اور تجدید ہے بہ اعتبار بدایت بشریت الی انتہائے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے زمانوں میں اس وحی میں تجدد اور استمرار رہا الملائکہ جمع ذکر کیا حالانکہ وحی مؤکل بالوحی اور وحی لے آنے والا فرشتہ وہ ایک ہے جبریل تو یہاں پر بعض علماء نے کہا الملائکہ جمع برائے تعظیم ہے جمع برائے تعظیم اور صحیح بات یہ ہے کہ جمع برائے تعظیم نہیں وحی والے فرشتے متعدد ہیں اور ان کا اکثر جبریل ہے احادیث میں یہ موجود ہے کہ بعض صورتوں کے نزول پر کئی کئی ہزار فرشتے جبریل کے ساتھ آئے بعض ایسی صورتیں بھی تھیں جب نازل ہوئیں تو کئی ہزاروں فرشتے جبریل کے ساتھ نازل ہوئے تو اس لحاظ سے الملائکہ جمع ذکر کر دیا پھر روحے سات روح کے اطلاقات قرآنی متعدد ہیں اور حدیث میں بھی روح کے اطلاقات متعدد ہیں روح کا ایک اطلاق ہے وحی پر نمبر دو روح کا دوسرا اطلاق ہے جبریل پر جبریل کو بھی روح کہتے ہیں روح القدس اور نمبر تین روح کا تیسرا اطلاق ہے مادح الحیات جس کے ساتھ حیات ہے جیسے یس الونا کا عن الروح وہ روح کون سا ہے جس روح کے ذریعے انسان کے جسم زندہ رہتا ہے یس الونا کا روح میں اور اسی طرح سورت شعراء میں وہاں پر بھی روح سے مراد کون ہے جبریل اور تیسرا اطلاق علامہ چوتھا اطلاق علامہ سدوکی نے الحاوی للفتاوی بھی علامہ ابن اسیر نے النہایہ میں اور علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں کہ روح کا اطلاق رحمت پر اور ثواب پر بھی ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فرمایا کہ یہاں رد اللہ علیہ روحی میں روح کا اطلاق ہے الرحمہ الحادثات من الصلاۃ, وہ رحمت جو پیدا ہوتی ہے درود پڑھنے سے اور اس کا جو ثواب ہے یہ ہے. تو مطلب ہے جو کوئی سلام پڑھے درود پڑھے اللہ اس کا ثواب مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. یہ معنی کیا الحاوی الفتاوی میں بھی ایک توجہ یہی ہے اور علامہ ابن حجر نے بھی ایک توجہ یہی کی فتح الباری میں, اور یہ توجہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال روح کے اطلاقات متعدد ہیں لیکن جہاں روح سے مراد دو چیزیں لی گئی ایک وئی یا مسئلہ توحید, تو وئی لیا جائے تب بھی وئی کس کی ہے مسئلہ توحید ہی کی ہے. اس لیے آپ کے پاس لکھا ہے جو نزل الملائکہ بالروح ہے مسئلہ توحید کے ساتھ. تو یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ الملائکہ جمع ہے اور الروح یہ مفرد ہے, یہ کیوں انتخاب کیا؟ حالانکہ یہاں الارواح مناسب تھا کہ فرشتے فرشتوں کو بھیجتا ہے ارواح کے ساتھ, لیکن ارواح نہیں کہا اس لیے کہ مسئلہ توحید ایک ہی مسئلہ ہے جو آدم سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی مسئلہ آتا رہا, اس مسئلے میں تعدد نہیں اور تنوع نہیں, ایک ہی مسئلہ ہے. اس لحاظ سے یہاں روح کو مفرد ذکر کیا اور اس تقریر پر روح سے توحید والا معنی لینا یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ باقی اگر وہی لی جائے تو احکام بدلتے رہے لیکن مسئلہ نہیں بدلا, مسئلہ توحید ایک ہی رہا. اس بنیاد پہ یہاں پر روح کو مفرد ذکر کیا گیا بجائے ارواح کے. من امرے ہی, یہ جو من امرے ہی ہے اس من امرے ہی کے تین معنی کیے مفسرین نے. بعض نے کہا کہ من تبعیض کے لیے ہے, من للتبعیض ہے, اور بعض نے کہا یہ من بیان جنسیت کے لیے ہے, اور بعض نے کہا من بمانا با ہے. یہ تینوں اقوال موجود ہیں. پہلی صورت میں معنی بنے گا من امرے ہی یعنی بالروح من بعد امرے ہی, اور دوسری صورت میں من جن سے امرے ہی, اور تیسری صورت میں بے امرے ہی. بالروح من امرے ہی کچھ امر کے ساتھ, کچھ امر کے ساتھ, وہ کچھ امر کیا تھا؟ وہ مسئلہ توحید, یا جن سے امر کے ساتھ, یا بے امرے ہی ساتھ اللہ کے امر کے بے امرے ہی. یہ امر جو ہے یہ مفرد الاوامر ہے نہ کہ مفرد الامور, یہ ذہن میں رکھنا. مفرد الاوامر نہ کہ مفرد الامور, یہ بے امر ہی من امر ہی اللہ کے امر سے اللہ من یشاء من عباد ہی اوپر اس کے چاہتا رہا اپنے بندوں سے. بندوں سے جہاں مراد انبیاء و رسل ہیں, یہاں پر اشکال ہے کہ اللہ نے جو کیوں نہیں فرمایا الا انبیائی ہی, یہ عبارت صاف اور مختصر تھی. الا من یشاء من عبادہ کی بجائے یہ کہنا الا انبیائی ہی و رسل ہی, جواب یہ ہے کہ یہاں اصل مقصود ہے مشیت کا بیان الا من یشاء, اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ توحید والی بئی جو بھیجتا رہا, اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ مسئلہ توحید انبیاء کی زبان سے عام ہو. اللہ رب العزت کی مشیت تھی کیا حد تھی کہ مسئلہ توحید زبان رسول سے عام ہو؟ یہ مشیت مقصود تھی، اسی مشیت کے پیش نظر یہاں پر فرمایا من یشاء من عباده، یہ ان دیرو، اس ان کے متعلق بعد میں کہا کہ ان بدل ہے روح سے، وہ روح کیا تھا؟ لا الہ الا انا، یہ روح ہے، اس کی وحی آتی رہی، فرشتے لاتے رہے انبیاء پر، تو ان بدل بنے گا کس سے؟ جو پوچھے ان بدل بنے گا کس سے؟ روح سے، روح سے، مطلب اب کرو ينزل اللہ ينزل الملائکہ، اللہ اتارتا رہا فرشتوں کو، پھر روح سات روح کے، یعنی لا الہ الا انا فتقون کے، یہ روح تھا، اور بعد نے کہا کہ یہ ان مفسرہ ہے، اور یہ تفسیر ہے کس کی؟ روح کی، تو ان مفسرہ بھی ہو تب بھی بدل بھی، وہ بھی ایک قسم کی تفسیر ہوتا ہے مبدل من ہو کی، تو ان مفسرہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، ان دے روح، اس سے پتہ چلا کہ دعوت الرسل اور دعوت کتب وہ ایک ہی رہا، لا الہ الا انا، تمام رسولوں کی طرف ایک ہی وحی آئی، تو تمام رسولوں کی کتابیں اس بات اس مسئلہ سے متفق رہی کہ لا الہ الا انا فتقون، پہلے میں بیان کیا کر چکا ہوں، ھذا ذکر من بعد و ذکر من قبلی، اور جہاں پر اب مضمون آ گیا ان ذرو انہ لا الہ الا انا فتقون، بچو مجھ سے یعنی شرک نہ کرو، خلق السماوات، تو یہاں انہ لا الہ کا معنی کیا کریں گے؟ لا متصرف الا انا، میرے سوا کوئی متصرف اور مدبر نہیں، فتقون مجھ ہی سے ڈرو، خلق السماوات والارض، یہ خلقت ہے، دلیل توحید عقلی، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق لاظہار الحق، حق کے ساتھ یعنی حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ آیت بار بار آ رہی ہے، خلق السماوات والارض، تو اس کو کیوں قرآن پاک بار بار ذکر کر رہا ہے؟ اس کی تین وجوہات ہیں، وجوہ ثلاثہ، کہ بار بار آسمانوں کی خلقت اور زمین کی خلقت کو دلیل بنایا جا رہا ہے توحید پر، تو اس کی تین وجوہات ہیں، نمبر ایک، مخلوق کی آنکھوں کے سامنے اعظم المخلوقات، یہی آسمان ہے اور زمین ہے، اس لیے بار بار اس کا تذکرہ کیا، نمبر دو، آسمان اور زمین کے کئی مخلوقات ان پر مشتمل ہیں، آسمان صرف اکیلا آسمان نہیں، زمین اکیلی زمین نہیں، بلکہ مخلوقات شتا، کئی قسم کی مخلوقات پر یہ مشتمل ہیں، تو اس لحاظ سے آسمان و زمین کا تذکرہ شامل ہے مخلوقات شتا کو، اس لیے بار بار مضمون آ رہا ہے، اور نمبر تین، انسان اور مخلوق یہ مستغنی نہیں بن سکتی ان دو سے، نیچے دیکھے زمین ہے، اوپر دیکھے آسمان ہے، تو انسان کا استغنا نہیں ان دونوں چیزوں سے، اس لیے اس کو بار بار ذکر کیا، خلق السماوات، آسمانوں کی تقدیم خلق میں پہلے ذکر کرنا، یہ مقصد یہ ہے، خلق السماوات کہ آسمان سب ان بھی مقدم ہے اور زمین سب ان بھی مؤخر ہے، پھر تک بھی، اس لیے ذکر میں بھی آسمانوں کو مقدم کیا اور زمین کو مؤخر کیا. بالحق، اس بالحق کے دو معنی ہیں، ایک معنی آپ کو سمجھا چکا ہوں، وہ معنی ہے لے اظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو بیان کرنے کے لیے، اور دوسرا معنی حق کا با مقصد، یہ مقابل ہے لعب اور ہزل کے، اور مقصد ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو عبث پیدا نہیں کیا بلکہ با مقصد پیدا کیا، اور ان کے بنانے کا مقصد وہ ہمارے پیشے نظر ہے. ذرا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 16 نکالو. صفحہ نمبر 657. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بينهما اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، لاعبين بیکار، بے مقصد، بیکار. اور جہاں اس کے مقابلہ میں حق کا معنی ہے با مقصد، اور سورہ فاض آیت نمبر 27، تھوڑا چھیڑ کر رہا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے تھوڑا ابھی، آیت نمبر 27 نہیں، وہ اور مقصد کیا، یہ ہے وہی آ گیا، ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، جہاں باطل اور جہاں کیا گیا حق، فرمایا ان کو میں نے پیدا کیا بالحق، اور جہاں نفی کی وما بينهما باطلا، جہاں باطل کا معنی بے مقصد ہے، باطل کا معنی بے مقصد، اور حق کا معنی با مقصد. اب وہ مقصد کیا ہے، سورۃ الطلاق نکالو آخری آیت، وہ مقصد ہے کیا، کیا اتنا ثابت ہو گیا با مقصد پیدا کیا، یا اظہار حق کے لیے پیدا کیا، جہاں پر وہ مقصد ذکر کیا، مقصد کیا ہے، سب نکال لو. 1130 صفا 1130، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ الذی، تو آگے کیوں ہلا رہا ہے، پھر آگے بند کر دے، تھوڑا آگے پیچھے کر. اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات، پیدا کیا سات آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور زمین سے مثل ان کے، یتنزل الامر بینہن، اترتا ہے امر درمیان ان کے، لتعلموا، اب اس کو ذرا سمجھو، اللہ نے سات آسمان پیدا کیے، سات زمینیں پیدا کی، یتنزل الامر بینہن، اور اتارا ہے امر درمیان ان کے، ما بینہما، لتعلموا، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاطہ بے کل شعیل علما، اور بے شک اللہ نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو ازروے علم کے. میں نے کہا اس کو بند کر، کان ہے یا کیا ہے؟ اس کو بند کر اور دوسرے کو تھوڑا آگے پیچھے کر. اب ایک آدمی کا رکھنا پڑے گا اسپیشل، لوگ چھٹی کر آتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم یقین کرو کہ اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اس وجہ سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. یہی بات، یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے خلق السماوات والارض بالحق لاظہار الحق تعالی عما یشرکون. تعالی بہت اونچا ہے اس چیز سے کہ مشرک شریک کرتے ہیں. تو اس سے اہل بدعت کا یہ دھوکہ ختم زائل ہو گیا جو کہتی ہیں کہ اول ما، وہ کہتے ہیں لو لا کا لما خلقت الافلاک. یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین آسمان کو پیدا نہ کرتا. لو لا کا لما خلقت الافلاک. اور جہاں اس کی پھر توجیہ کی جاتی ہے کہ یہ روایت لفظاً تو من گھڑت ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے. یہ لفظاً موضوع ہے اور اس کا معنی صحیح ہے. یہ پچھلے دنوں میں تعلیم القرآن کے ایک مفتی نے، جاہل مفتی نے یہی تحریر کیا، جو دراصل پورا بنی قریظہ سے تعلق رکھتا ہے. اس نے یہی فتویٰ دیا کہ یہ روایت جو ہے یہ معنی صحیح ہے، اس کا معنی صحیح ہے. لیکن اس بے حیا مفتی کو نہیں پتا چلا کہ جواہر القرآن میں حضرت شیخ القرآن انہوں نے تین چار آیات پیش کر کے صاف ذکر کیا کہ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے. یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہودیوں کا. حضرت شیخ القرآن نے جواہر القرآن میں لکھا کہ یہودی کہتے تھے لولا عزیر لاما خلقت الافلاک، اگر حضرت عزیر نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا. اور عیسائی کہتے تھے لولا عیسیٰ، اگر حضرت عیسیٰ نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ ہوتی. رافضیوں نے کہا اگر پنج تن پاک نہ ہوتے کائنات پیدا نہ ہوتی. اور یہ مفتی ریاض نامی شیطان دجال اس نے کہا کہ یہ روایت مانن صحیح ہے، حالانکہ یہ یہودیوں کی ترجمانی ہے، دیوبندیوں کی ترجمانی نہیں اور تعلیم القرآن کی بھی ترجمانی نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کل تو یہ نہ کہے تعلیم القرآن سے بھی فتویٰ آیا ہے. تعلیم القرآن کا فتویٰ ہو یا کوئی فتویٰ ہو جو کتاب اللہ کے صریح خلاف ہے، اور جس نے تعلیم القرآن بنایا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، ان کی تصریح کے بھی صریح خلاف ہے، تو اس مفتی کی یہ بکواس سمجھی جائے گی، یہ فتویٰ نہیں سمجھا جائے گا. اس پر بعض لوگوں نے توجیہ کرنے کی کوشش کی. توجیہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، توحید کا اظہار بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے. بھائی یہ توجیہ تو تب ہو کہ اس روایت کی کوئی بنیاد بھی ہو، وہ روایت ہی من گھڑت ہے. اور پھر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، تو قرآن پاک نے جہاں جہاں تو خلق السماوات والارض کہا، اور جہاں قرآن نے کہا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ الا بالحق، جہاں دونوں چیزیں کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ماں فلک نے سماوات میں حسر ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں صرف مقصد تھا توحید کا اظہار، صرف مقصد یہ تھا اللہ بل حق. اب اگر دو کہے تب بھی پرکٹ بنے گا اور تین کہے تب بھی پرکٹ بنے گا. قرآن نے بطور حسر کے کہا ماں فلک نے سماوات بل ارض بما بینہما الا بالحق. دو بن سکتی ہے خلق السماوات والارض بالحق. اور یہ بھی پتا کر لیں کہ انبیاء اور نبی پاک علیہ السلام کیوں پیدا ہوئے، یہ بھی قرآن نے بتا دیا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو جس انس میں نبی پاک داخل ہیں یا نہیں، انبیاء اس انس میں داخل ہیں یا نہیں، تو پھر قرآن پاک نے کتنا واضح مسئلہ بیان کر دیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق بھی ہوئی توحید کے لیے اور امام الانبیاء کو بھی پیدا کیا توحید کے لیے. امام الانبیاء کو بھی پیدا کیا کس کے لیے اور آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا کس کے لیے؟ توحید کے لیے. اب قرآن نے دونوں چیزیں صاف کر دی. وہاں پر بھی لے جا بدور لے جو باہدور، حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ تفسیر موجود ہے. تو بہرحال یہ کسی قسم کی ڈنڈی مارنا آدمی بے ایمان بن جائے تو علیحدہ مسئلہ ہے، اگر قرآن پر ایمان ہو تو پھر مسئلہ یہی ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین پوری کائنات پیدا کی ہے صرف توحید کے اظہار کے لیے، اور جنوں انسانوں انبیاء امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے پیدا کیا اپنی توحید کے بیان کے لیے، توحید والے مسئلہ کے بیان کے لیے. یہ تعالی اللہ کے قول خلق الانسان، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، خلقت انفسی جسمانی پیدا کیا انسان کو، من نطفہ نطفہ سے، نطفہ سے الانسان سے مراد جن سے انسان ہے، ہر انسان آدم کی تخلیق آ چکی ہے من سلسال من حما مسنون اس سے، اور جہاں الانسان جن سے انسان کو من نطفہ یا اس طرح کہہ لو نسل آدم کو من نطفہ، نطفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلاصہ منی کو، منی نہیں کہتے، نطفہ کہتے ہیں خلاصہ اور نچوڑے منی. اور جہاں بے معنی ہے اسم مفعول کے من نطفہ منطوف، منطوف کے معنی میں ہے اور مراد بھی ہے خلاصہ منی سے، فاذا ہوا خصیم مبین بس اچانک وہ انسان خصیم باہت کرنے والا مبین صاف، بس اچانک ہے وہ انسان جھگڑالو واضح بات کرنے والا واضح. اس آیت کی تفسیر بھی کئی اقوال اختیار کیے گئے کہ خصیم مبین کا کیا معنی ہے، جھگڑنے والا ہے اللہ کے بارے میں جھگڑنے والا ہے، اپنے حق میں جھگڑنے والا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ. لیکن یہ سب معانی سیاق کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ہیں. اصل یا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت یا اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں، اور خصیم کا مطلب مطلق بات کرنے والا، صلاحیت خصومت رکھنے والا اور جھگڑنے کی صلاحیت رکھنے والا. اور جہاں مقصد کیا ہے، خلق الانسان من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین، توجہ میری طرف رہے، اللہ رب العزت جہاں تخلیق کے انسان کو نہیں بیان کر رہے بلکہ اللہ رب العزت یہاں تخلیق کے انسان پر اپنی قدرت باہرہ کو بیان کر رہے، کیا میں نے کہا تخلیق انسان بیان کرنا مقصود ہی نہیں, وہ دوسرے مقام پہ آ چکی ہے. خلق الانسان لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين, سلالة من طين, پھر آگے اس کے مراحل. خلقنا النطفة علقة, خلقنا العلقة مضغة الى آخره. وہاں سورہ المومنون میں وہ انسانی تخلیق کے مدارج اور مراحل بیان کرنا مقصود ہے, اور جہاں پر خلقت انسان بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ مقصود ہے اپنی قدرت کا بیان. اور وہ کیسے, اللہ فرماتے ہیں ذرا توجہ کر بیٹھو کہ وہ نطفہ دیکھو, اور نطفہ اس نطفہ میں نہ فہم نہ ادراک نہ حیات نہ حس کوئی چیز بھی نہیں, اور انسان کو اسی نطفہ سے میں نے بنایا, اور اس کے ادراکات اتنے مکمل, حس اتنی مکمل, حیات اتنی مکمل, ادراکات اتنے مکمل کہ آخری مرحلہ جھگڑے والا خصومت والا کہ وہ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ادراک مکمل ہو, حیات مکمل ہو, احساس مکمل ہو, اس پر مرتب ہوتی ہے خصومت. تو ادھر نطفہ کو ذکر کیا پہلا مرحلہ, اور ادھر خصومت کو ذکر کیا جو اپنے تمام اوصاف سے متصف ہونے کا آخری مرحلہ ہے. فرمایا ذرا دیکھو میری شان کہ کہاں نطفہ اور کہاں انسان کی صفت خصومت کا درجہ, کہ نطفہ کو ترقیاں دے دے کر اسی سے پیدا کر کے انسان کو اس مدارج پہ لے گیا جہاں یہ اب خصیم ہونے کے ساتھ موصوف ہوا, جھگڑا کرنے کے ساتھ موصوف ہوا. تو یہ اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ میری شان دیکھو, پانی کا گندا قطرہ جو بالکل ساکت, جو بالکل سمن بکمن, جو بالکل خالی از حرکت حیات, خالی از احساس, خالی از شعور, خالی از علم و ادراک, اور اس نطفہ فائدہ ہوگا, اسی نطفہ کو میں نے کہاں کھڑا کیا, خصومت کے مقام پہ کھڑا کر دیا. تو یہ ہے میری شان اور یہ ہے میری قدرت کا بیان. تو اس لیے یہاں خصیم ان کس معنی میں لیں گے, مطلق خصومت والا, مطلق جھگڑے والا, مطلق تکرار والا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ من نطفہ نطفہ سے فیضا ہوگا خصیم مبین, فیضا ہوگا بس اچانک وہ انسان ہوگا خصیم, بڑی بات کرنے والا, مبین بڑی تقریریں کرنے والا, اور اپنے ماپ ضمیر کو بڑے بیان کرنے والا, اور بڑے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والا ہوگا خصیم مبین. حاصل کیا نکلا, جو اللہ آسمانوں کو بنانے والا, زمین کو بنانے والا, اور جو اللہ پانی کے گندے قطرے پر اپنی کاریگری جما کر اس کو خصیم کے درجے پہ لے آنے والا, یہ سارے تصرفات کا مالک ہے. وہی اللہ دعا پکار سننے والا, اور وہی اللہ ہے لا الہ الا انا, اس وصف کا مستحق بھی وہی اللہ ہے. فیضا ہوگا خصیم مبین, والانعام اور جانوروں کو خلقھا پیدا کیا اللہ نے ان جانوروں کو, لکم فیھا واسطے تمہارے, فیھا ان انعام میں, دفعن گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے, وہ منافع اور کئی نفے, وہ منہا اور بعد ان انعام سے, کاکلون کھاتے ہو تم, ولکم فیھا جمال اور واسطے تمہارے ان انعام بھی, جمال جمال حسن ہے, خوبصورتی ہے, جس وقت کے تریحونا بہینہ تسرحون, والانعام خلقها. ایک تو بین السطور جو لکھا ہے اس کو سمجھو. خلق السماوات دلیل توحید عقلی اول. اوپر لکھا ہے خلقت آفاقی. خلق الانسان نیچے لکھا ہے خلقت انفسی جسمانی. آگے الانعام خلقت حیوانات یعنی نعمت حسی. حسی نعمت. یہ تو ہو گیا قرآن پاک. اب ذرا دیکھو اللہ رب العزت نے خلق الانسان میں خلقت کو پہلے بیان کیا اور والانعام خلقها. انعام کے بعد بھی خلقت کو بعد بھی بیان کیا. آخر اس کا کیا فرق ہے, کیا حکمت ہے؟ مفسرین نے بات کی کہ خلق الانسان میں خلق پہلے اور الانعام میں خلق بعد, تو اس کا کیا نقطہ اور کیا حکمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ خلق الانسان میں مقصود تھا بیان قدرت, اس لیے خلقت کو پہلے ذکر کیا, اور الانعام میں مقصود ہے بیان منافع نہ کہ بیان قدرت. یہاں مقصود بیان منافع تھا, جانوروں کے منافع بیان کرنا, اس لیے یہاں پر خلق ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا ہے اور الانعام کو پہلے ذکر کر دیا. واللہ اعلم. یہ بزرگوں سے سنا ہے, انہوں نے یہ تقریر فرمائی ہے. والانعام خلقها لكم فيها. اب بیان ہے کس کا جناب؟ منافع کا. واسطے تمہارے فيها ان انعام میں. دفع ان, دفع کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا, دفاع کرنا, دفاع سے ہے, اور مطلب ہے گرمی سے بچنا, گرمی سے دفاع حاصل کرنا. تو دفع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سردیوں میں, میں نے کہا تو غلط ہے, چلو خیر پتا آپ کو بھی نہیں لگا, اس کا مطلب ہے گرمی حاصل کرنا. گرمی سے دفاع نہیں, گرمی حاصل کرنا اور سردی سے دفاع حاصل کرنا, یہ سارے وہ اسباب ہیں. تو دفع ان جانوروں میں, کیسے تم گرمی حاصل کرتے ہو اور سردی سے دفاع کرتے ہو؟ ایک تو دمبا شمبا اگر کھا لو نا سردی نہیں لگتی. دفع ان, دمبا شمبا کھانے سے بھی سردی شردی نہیں لگتی. اور دوسرا کیا ہے؟ دفع ان, ہاں سردیوں میں دورہ تفسیر آ جائے پھر آپ کو انشاءاللہ دمبا کھلائیں گے, لیکن وہ آپ بوڑھے ہوں گے. دفع ان, تو یہاں پر دفع ان, دوسرا کمبل, کوٹیاں, پشتوں والے صحیح سمجھیں گے, کمبل اور کوٹیاں, کوٹ, پوستینے اور لمبی لمبی چادریں جو اون کی بنی ہوتی ہیں, پاڑا والی چادریں, اون والی, وہ بھی کیا ہے؟ دفع. اور یہی عرب میں بھی سردی کا جو سامان ہے, اب بھی عجم میں بھی سرد علاقوں میں جو سردیوں کے سامان ہے وہ سب سے گرم چادریں اور بستر اون کے ہی بنتے ہیں. دفع ان, اب ان لوگوں نے جو نئی نئی چیزیں نکالی ہیں, پپو ڈکوریشن, یہ نئے نئے بسترے اور نئی نئی چیزیں آئی ہیں, یہ ڈکوریشن جو ہے صرف ڈکوریشن ہی ہے. سردی سے دفاع ہوتا ہے اون کے کمبل سے, سردی سے دفاع ہوتا ہے اون کے بسترے سے. اون کے خالص اون ہو تو جتنی سردی بھی ہو اس کا دفاع ہوتا ہے. اللہ فرماتی ہے فی حافظ ان, تو یہ سب ہمارے پشتوں والے بزرگوں کا سامان ثابت ہو گیا جو سردیوں میں بیچتے ہیں, کمبل, کوٹ, بسترے اور اس طرح کی ساری چیزیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ بھی قرآن میں ہے. دفع ان و منافع, اور کئی منافع, منافع, کئی منافع, کئی منافع. منافع اس میں عام ہے, اس میں دودھ ہے جانوروں کا, یہ بھی نفع ہے, اور دودھ سے جناب ملائی بنتی ہے وہ بھی نفع ہے, دہی وہ بھی منافع میں ہے, اور آگے پھر جلیبی بن جاتی ہے, اور برفی بھی بنتی ہے وہ بھی بناتے ہیں, اور جتنا بھی ملتان شریف کی مٹھائیاں ہیں وہ ساری آ گئی منافے, اس منافے نہیں, یعنی جو چیز بھی اس دودھ سے مکھن گھی اور گھی سے آگے تیار ہونے والی چیزیں, مکھن سے آگے تیار ہونے والی چیزیں, اس لیے منافے جمع کثرت ذکر کی, کوئی تھوڑے منافے نہیں بڑے ہی منافے ہیں, اور ان منافوں میں پھرتے چلتے پکوڑے بھی آ جاتے ہیں, اس کا بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہیں کہیں کوئی دخل ہو جاتا ہے منافے. یہ جتنی چیزیں بھی اگر بنوانا بریلوی مولوی اعتراض کرتا ہے جلیبیا کا آ گئی فلانا کا آ گئی, تو اس کو کہو تو قرآن نہیں پڑھا پیمانہ, قرآن میں لکم فیہا رفعن و منافع, یہ منافع او جو ہے یہ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑ رہا, ومنہا تاکلون اور اس سے تم کھاتے ہو, ساری چیزیں آ گئی منافع میں, ومنہا تاکلون اور کچھ ان سے تم کھاتے ہو, سارے تو نہیں کھا سکتے نا جی, کچھ کھاتے ہو, تاکلون تاکلون کو مضارع ذکر کیا تاکلون, اور اشارہ دیا ہے تقرر فی العقل کی طرف, کھانا بھی کیا ہوتا ہے متقرر, بار بار کھاتے ہو کئی دفعہ کھاتے ہو, باقی جو چیزیں ہیں وہ گوشت بھی ہیں, بستر گوشت بھی, کمبل گوشت بھی, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ یومیہ ہیں, لیکن بعض حضرات استعمال کرتے ہیں بعض نہیں, تو تاکلون کی تعبیر بالمضارع تکرار فی العقل کی طرف اشارہ ہے کہ بار بار کھاتے ہو اور روز کھاتے ہو, منہا تاکلون ولکم فیہا ولکم فیہا اور باتیں تمہارے فیہا ان جانوروں میں جمال رونق ہے, یہ مسئلہ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئے گا یا نہیں, یہ اس کو سمجھ آئے گا جو جانور چراتا رہتا ہو, جو ڈنگر چرانے والا ہو اس کو یہ سمجھ آئے گا. لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مولویوں کی کتاب ہے, یہ قرآن سب جٹوں کو مسئلہ سمجھا رہا ہے, پوری ہونا جانور جب ہوتے ہیں نا جی صبح, ہم نے اللہ کے فضل سے بڑے چرائے جانور, بھینسیں گائیں یہ خوب چرائے, او بڑا اچھا چرائے, تو صبح صبح جب آدمی یہ گائیں لے کر بھینسیں لے کر گھر سے نکلتا ہے چرانے کے لیے, ایک منتر وہ ہوتا ہے, اور ایک شام کو جب گائیں بھینسیں چر کے واپس آ رہی ہوتی ہے اور وہ پوری سیر ہوتی ہیں چارے سے اور گھاس ہو کر نہروں میں اور جنگلات میں پھر پھرا کے, تو ایک منظر صبح کے وقت ہوتا ہے, لیکن وہ اتنی خوبصورتی کا منظر نہیں ہوتا, صبح کے وقت گائے نکلتی ہیں وہ صاف ستھری بھی نہیں ہوتی اور ان کی سیڈیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں دھوپ کی وجہ سے اور بالکل کمزور سی لگتی ہے, اور جب شام کا وقت واپس آتی ہے وہ پھولی روئی ہوتی ہیں کہیں کہیں ان کے پہلو وہ, اور دوسرا صاف ستھری اور بڑی خوش آتی ہیں, یہاں پر حالانکہ لایا تو صبح جاتا ہے, اللہ پاک نے کلام کی ترتیب بدل دی, تروئی تروئی ہونا کو پہلے ذکر کیا, حالانکہ اس کا مطلب ہے شام کے وقت آنا, اور تسرا ہونا کا معنی ہے دن کے وقت لے جانا, تو اللہ رب العزت نے تروئی ہونا کو پہلے ذکر کیا اس لیے ہے تاکہ اس بات پہ دلالت ہو کہ واپسی کا منظر جمال کے اعتبار سے زیادہ حسین ہوتا ہے بنسبت صبح والے منظر سے, اس لیے والا تم بھی آ جمال واسطے تمہارے اس میں رونق اور حسن ہے اور جمال ہے, جس وقت کے جانور چر کے واپس آتے ہیں وہی نہ تتراہول, اور جس وقت کے چرانے جاتے ہیں صبح کے وقت بتاہ میں لو اصال اور پیدا اور بوجھ اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے لوگ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو الا بلا دل طرف ایسے شہر کے لم تکونو کہ نہیں ہو تم پہنچ سکتے اس شہر کو خود الا بشکل انفس مگر اپنی جانوں کی مشقت کے ساتھ، بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم، البتہ بہت نرمی کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا دیکھو، تہنے لو اتکالکم، عرب میں اب بھی اور بھی بہت سارے ایریوں میں اب بھی یہی بات ہے کہ بار برداری کا کام جانوروں سے لیا جاتا ہے۔ یہ جدید چیزیں تو اب پیدا ہو گئی، لیکن عرب میں اور اب بار برداری کا کام جانوروں سے لیا جاتا ہے، اور پرانے زمانے میں سب سے بڑا وسیلہ یہی تھے، اپنے گندم کا منتقل کرنا ہو، خسرے منتقل کرنی ہوں یا اور بول وہ انسان نہیں منتقل کر سکتا، تو پرانے زمانے کا ٹینکر سمجھ لو، یا پرانے زمانے کا بڑا جو ٹرالا ہوتا تھا وہ اونٹ تھا۔ پرانے زمانے کا ٹرالر کون ہے؟ اونٹ۔ اونٹ پر جٹ زمیندار لوگ اور کئی کئی بوریاں لاد دیتے، اور وہ پھر اونٹ چلتے، پھر جس زمیندار کی زمینیں ہوتی، فصلیں ہوتی، تو اس کے اونٹ اس کے گندم سے لدے ہوئے قطاروں کے ساتھ چلتے مکہ، اور عرب کے لوگ پھر ان کو دیکھتے، اور جس چودھری اور سردار کے اونٹ کھیت سے لے کر اس کی قطار پہنچتی تھی گھر تک، وہ سمجھا جاتا تھا بھائی یہ بڑا ملوک ہے، یہ بڑا چودھری اور یہ بڑا سردار ہے، یہ ان کا فخر بھی ہوتا تھا۔ اب بھی عرب میں اسی طرح اونٹوں کے شیر ہیں، اور سارے کام عرب میں، یہ آپ کے ٹیلے ٹیلے نہیں چلتے، وہاں جو گھاٹیاں ہیں یا افغانستان ہو، اس طرح کی پہاڑیاں ٹیلے، آج بھی ان اونٹوں سے کام لیا جاتا ہے۔ تحمل اثقالکم الی بلد، فرمایا اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے طرف ایسے شہر کے جب تم نہیں پہنچ سکتے تھے، خود بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، لے جائے کے سامان لے جاتے، الا بشکل انفس، مگر اپنی جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ انا ربکم، لب کے رب ذکر کیا، کیونکہ رب کا معنی ہوتا ہے المدبر لامر عباده، کہ اللہ نے یہ سہولتیں پیدا اس لیے کی کہ وہ رب ہے۔ انا ربکم لرؤوف رحیم، اس پر آیت کا اختتام کر کے بتا دیا کہ تمہاری آسائش کے ساز و سامان کرنا، یہ بھی اس کی رافت اور رحمت کا ایک نمونہ ہے، تمہیں مشقت سے بچانا اس کی رافت اور رحمت کا ایک نمونہ ہے۔ یہاں ایک بات چھڑی کہ رافت اور رحمت میں کوئی فرق ہے یا نہیں، بعض حضرات نے فرق کیا کہ رافت تکون فی دفع المکروہ، اور رافت تکون فی دفع المکروہ، کسی ناپسندیدہ چیز کو دفع کرنے میں رافت کا لفظ آتا ہے، اور الرحمت تکون فی ایصال الخیر، اور ایصال خیر کا جہاں موقع ہو وہاں پر رحمت کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ دونوں کا بعد میں فرق کیا، تو جہاں فرمایا رؤوف پہلے ذکر کیا، رحیم بعد میں ذکر کیا، کیونکہ پیچھے تھا نا کہ شکل ان کو تو اس میں مشقت تھا اور دفع المکروہ تھا، اس لیے رؤوف کو پہلے ذکر کر دیا اور رحمت کو رحیم ان کو بعد میں ذکر کیا۔ اور دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ رحمت جو ہے یہ عام ہے اور رافت خاص ہے۔ رحمت عام کیسے ہے؟ رحمت کا اطلاق ہے مطلق نفع پر۔ اب نفع عام ہے، چاہے ضرر برداشت کر کے ہو یا بغیر برداشت کے ضرر کے ہو، وہ عام ہے۔ مثلاً ایک مریض ہے، مریض کے ہاتھ میں کینسر ہے، اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے اور درست ہو جائے تب بھی رحمت کا اطلاق ہوگا، حالانکہ اس کا نقصان بھی ہو چکا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، لیکن پھر بھی رحمت کا اطلاق ہوگا۔ اور جو رافت ہے، رافت میں نقصان کوئی نہیں ہوتا، نرئی فائدہ اور میرا ہی اس میں دفع المکرو والا پہلو ہوتا ہے, تو اس لیے رعوف خاص اور رحیم عام, تو اس لحاظ سے یہ تعمی عبادت تفصیل کے قبیلے سے بن جائے گا. لرعوف الرحیم کا جملہ بل خیلا بل بغالا, خیلا اور گھوڑے بل بغالا اور خچر بل حمیرا اور گدے نتر کبوہا تاکہ تم ان پر سوار ہو, وزینتن اور زینت کے لیے, زینتن زینت کے لیے, ویخلق کو مالا تعلمون اور اللہ پیدا کرے گا مالا تعلمون وہ چیزیں جو تم جانتے نہیں ہو. بل خیلا یعنی خانہ کل خیلا, اللہ نے پیدا کیا گھوڑوں کو خچروں کو گدوں کو, کیوں لتر کبو ہا تاکہ تم ان پر, لتر کبو ہا کا معنی تاکہ تم ان پر سوار ہو, سوار ہو. وزینتن اور نمبر دو کیا ذکر کیا, زینتن اوپر جمال ذکر کیا تھا, نیچے زینتن یا تو تفنن فی العبارت ہے یا زینت کا درجہ کم ہے جمال کا درجہ زیادہ ہے, جمال عام ہے زینت خاص ہے, یہ تخصیص عبادت تعمیم کے قبیلہ سے. زینتن زینت ہی مقول لہو ہے, یہ زینت حاصل کرنے کے لیے. ہم جہاں پر دو مسئلے سمجھنے ہیں, ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے انعام کا ذکر کیا, بل انعام بل انعام خلق بل انعام خلق کہا اور آگے اس پہ ذکر کیا منہا تاکلون ان سے تم کھاتے ہو, اور جہاں پر گھوڑے خچر اور گدا اس کا علیحدہ ذکر کیا اور اس کے لیے فرمایا لے تر کبوہا وزینا, اس کا کام اور بیان کیا. اسی سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لیا کہ گھوڑا کھانا جائز نہیں, کہہ لیا کہ گھوڑا کھانا جائز نہیں. حدیث فرماتی ہے انعام کے ساتھ منہا تاکلون ذکر کیا اور گھوڑا گدا اور خچر کے ساتھ لے تر کبو ہا ذکر کیا, اس کا مقصد جدا بیان کیا, انعام کا مقصد جدا بیان کیا, جس سے سمجھ آ گیا کہ یہ رکوب تو ہو سکتا ہے لیکن کھانا گھوڑا کھایا نہیں جا سکتا. جہاں تک خچر اور گدے کا مسئلہ ہے تو یہ تو اجماع حرام ہے, خچر بھی اور گدا بھی اور گھوڑے کا مسئلہ اختلافی ہے. بعض حضرات نے کہا گھوڑا کھانا حلال ہے اور بعض آئمہ بلکہ اکثر آئمہ نے یہی کہا, لیکن امام صاحب رحمہ اللہ گھوڑے کو مکروہ سمجھتے ہیں اور مکروہ کراہتا تحریم, کراہتا تحریم, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ گھوڑے کے بارے میں ادلہ متعارضہ ہیں. البتہ امام محمد وغیرہ دیگر ہمارے علماء بھی گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں. امام صاحب کا قول ہے کہ گھوڑا حرام ہے, حرام نہیں, حرام ہی نے کہہ دیا, امام صاحب نے نہیں کہا. امام صاحب کہتے ہیں گھوڑا مکروہ تحریمی ہے, مکروہ ہے, اس کا ذبح کرنا یہ مکروہ ہوگا, جائز محل کراہت یہ جائز ہوگا. بہرحال بعض کام ایسے ہیں کہ جو کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, جس طرح کبے کا مسئلہ ہے تو بادل گنگوئی نے لکھ دیا کہ کبا حلال ہے, ریلیوں نے لے لیا کہ کبا کبا کھانے والے, حالانکہ احمد رضا خان نے بھی تو لکھا چار کبے حلال ہے اور ریلویوں کا فتاوہ انوار شریعت پانچ تن پلیت مولویوں کا لکھا ہوا, پانچ مولوی ہیں ہم اسے کہتے ہیں پانچ تن پلیت, اس میں بھی لکھا ہے چار کبے حلال ہے, احمد رضا نے بھی لکھا حلال ہے, لیکن بدنام حضرت گنگوئی کو کیا دعوے معروفہ پر. تو جہاں پر بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ خام خواہ ان کا فائدہ نہیں ہوتا, تو گھوڑا حلال ہے لیکن حلال ہو کر کیا ہے مکروہ, امام صاحب کا طور یہ ہے. لیکن اس کی تحقیق جو ہے وہ میں جہاں آپ کے سامنے ذکر نہیں کرتا, اور فائدہ ہی نہیں آپ جیسے اکابر کے سامنے اس قول کی تحقیق ذکر کرنا. بس موٹے موٹے مسئلے آنے چاہیے ایمان والے. باقی گھوڑا آج ملتے کو نہیں کھائے گا کہا. بل خیلا اگر کہیں گھوڑا دبا شدہ آ جائے تو پھاڑ دے. دیکھتے ہیں گدے سے بچنا ہے گدا نے شروع کر دیا گدا نے اور خچر سے بھی. گھوڑے کو حرام کسی نے نہیں کہا اور ان تعریفات میں بھی گھوڑا نہیں جو حرمت کی تعریفات ہے ان جانوروں میں بھی نہیں. بہرحال آلات الجہاد ہے. اس آلات کے پیش نظر امام صاحب کا قول ہے کراہت تحریم کا خیال کرنا ہے سمجھے. بہرحال تم کوئی پرانے مسئلوں پہ رہو. مسئلہ وہی ہے آپ نے کیا سنا ہوا ہے کہ گھوڑا حرام ہے کہ حلال ہے. تو سنا ہوا کیا ہے بس ٹھیک ہے. کراہت تحریم حرام ہے نہیں مسئلہ جو نہیں ہے لیکن آپ نے جو سنا ہوئے. ایک موری صاحب تھے اس سے میری بات ہوئی دور اور اثر اس وقت پر بڑے مفتی صاحب ہیں کہ اثر کا وقت کب داخل ہوتا ہے نام نہیں لیتا بڑے بزرگ آدمی ہیں تو کہتا ہے کہ اثر کا وقت جو ہمارا نقشہ حنفی موجود ہے اس کے مطابق داخل ہوتا ہے. میں نے کہا آپ نے نقشے کا مطالعہ کیا ہے یا کسی کتاب کا بھی مطالعہ کیا ہے. تو کہتے ہیں میں آپ نے کیا کتابیں دیکھی ہیں کتابیں آپ کو کیا پتا. میں نے کہا پھر اس پر کوئی دلیل مثل اول اور مثل ثانی. مثل ثانی پر اثر کا وقت شروع ہوتا ہے اس پر دلیل لاؤ. مثل ثانی پر وہ آپ کا پرانا وقت جو چل رہا ہے مثل ثانی پر اثر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے دور ہے دلیل لاؤ. جیسے امام صاحب نے فرمایا میں نے کہا وہ تو بعد میں دیکھیں گے امام صاحب نے کیا فرمایا. میں نے وہاں پر آپ وہ جو جبریل کی امامت کی حدیث ہے دو دن آئے اور وہ دیکھ لینا بخاری مسلم میں ہے. میں نے وہ حدیث پیش کی فوراً مجھے کہتا ہے کہ امام صاحب نے یہ کہا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے امام صاحب حدیث کے منکر تھے. حدیث صحیح ہے یا نہیں کہتا ہے امام صاحب. میں نے کہا صحیح حدیث کو سن کر اگر اس کا تیرا سند پہ کوئی اعتراض ہے کر یا اور کوئی بنیاد ہے کر. نبی کریم علیہ السلام کی بلا معارضہ صحیح حدیث سن کر اب اگر تو کہے امام نے کہا تو پھر اتخذوا احبارہم کہتے توبہ طیب ہو جا. اور یاد رکھو مفتی کو پتہ ہی نہیں جبل کو کہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہ قول کا تعین نہیں. جہاں پر بھی بات جاہل ریو ریو کر رہے ہیں اور پتہ اپنے سنجا کرنے کا بھی نہیں ہے میرے جاہل اور مولویت کے نام پہ جہالت. اردو شروعات دیکھ کر طالب علموں کو ٹو ٹو کرنے والے پتہ مسئلے کا ہے نہیں. تو میں عرض دے کر رہا ہوں کہ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہان یہ قول نہیں مثل ثانی والا. اور پورے تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں امام صاحب کا قول تھا لیکن امام صاحب نے اس طور سے رجوع کیا. سن رہے ہو میری بات. ہاں امام صاحب نے اس طور سے کیا کیا رجوع. اور حنفیہ کا مفتا بھی قول جس پر حنفیہ کے مذہب کا فتویٰ ہے اور مفتا بھی نام مذہب حنفی کا وہ صاحبین کا قول ہے اور صاحبین کے قول یہی ہے جس نے اثر والا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی قول کی طرف رجوع کیا ہے اور امام صاحب کا بھی قول یہی ہے جو عصر کا وقت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کسی حنفی امام کا بھی اختلاف نہیں. ہاں یہ ہے کہ بعض جاہل قسم کے مولوی, وہ چوہے کو مل گئی تھی ہریڑے اور چار ہریڑے ملی تو وہ پورا پنسار کی دکان لگا کے بیٹھ گیا. تو جنہوں نے جہاں پر صبح نوری دیکھی ہوئی ہے اور وہ پتہ نہیں اور کیا اردو شروعات دیکھی ہوئی ہے, مجھے تو نام بھی نہیں آتے, اور بھی ہے کچھ تبجین ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ دیکھی ہوئی ہے مادن, تو وہ محقق بن کے وہ جی نماز اثر جو ہے نا یہ اپنے ٹائم میں نہیں ہو رہی, یہ ابھی ٹائم داخل نہیں ہوتا. تو ان کو کہو میرے چبل جہاں کے نہ مارے کرو, مسئلے کی تحقیق کرو اور پھر وہ کوفی والی وہ چبلوں والا کام نہ کرو. یہ اثر کا وقت بالکل ٹھیک ہے. پہلے تمہیں سبق تبدیل کرنے والا تھا اور اب تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اور پہلے شروع کرے. ہاں بہرحال جو اصل مسئلہ ہے قرآن اپنا حدیث اور فقہ کا, تو ٹھیک 4:30 بجے جو نماز اثر کی ہے یہ بالکل اپنے ٹائم میں ہے, کسی صوفی کو کوئی شبہ نہ رہے. اور اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو لاؤ, سارے علماء بیٹھے ہو, ہاں لاؤ ہم تو دلیل سن کر ماننے والے ہیں, دلیل سن کر ہم بھی دلیل کرتے ہیں. بہرحال میں نے حضرت سے بات کی تھی, حضرت مفتی محمد صاحب دامت وجود ہم سے پچھلے سال میں نے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ صرف یہ مسئلہ نہیں اور بھی بعض ایسے مسائل ہیں, اور مجھے فرمانے لگے آپ جو کہتے ہیں بالکل یہ صحیح بات ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے, اس لیے ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ آپ کی نمازیں ضائع کرے اور آپ کی نمازیں ضائع ہو اور خدا ہمیں ملے, مفت کے گناہ رہنے والے نہیں ہم. البتہ جو چبن جاہل یہ اثر کی نماز پہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ یہ نماز نہیں ہو رہی, وہ خود کلو اور نرا ہمارے آدھی ہے. ہاں بالکل نرا جاہل ہے. ہاں بھائی دیکھو جی گھوڑے کا مسئلہ تھا, ول خیلا ول بیگانا ول کہتے ہیں رجوع امام کا ماخذ بتائیں, جہاں قول امام کا ماخذ ہے وہی رجوع امام کا ماخذ ہے. ہاں بھائی اب پتہ اس کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ امام کا قول ہے کیا. ول خیلا ول بیگانا ول امیرا تو گھوڑے کے بارے میں بھی سیدین کا فتویٰ ہلت کا ہے, خصوصاً امام محمد. اور امام صاحب کا فتویٰ کس پر ہے بتاؤ؟ میں اس لیے یہ کیا کر رہا ہوں کہ غیر مقلد بعض اعتراضات کرتے ہیں گھوڑے کے مسئلہ میں اور ہمارے حضرات کو پتہ نہیں ہوتا مسئلے کی حد تک, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بل بیگار خچر بل حمیرا یہاں پر ایک مسئلہ سمجھو, آپ کو میں نے ایک ضابطہ بتایا تھا اکثر کی من الادنا الى الاعلى ہے آپ کے ذہن میں, لیکن جہاں اس کے عکس ہو چکا ہے یا ترتیب من الاعلی الى الادنا ہو چکی ہے. گھوڑا اعلی ہے اس کے بعد خچر ہے اس کے بعد گدا ہے, تھرڈ پوزیشن گدے کی ہے, تیسرے نمبر پہ گدا کرا ہے اور اپر نمبر کیا ہے خیر گھوڑا ول بیگال. اور زینت میں بھی گھوڑا اول ہے, سواری میں بھی گھوڑا اول ہے, یا ترتیب عکس ہو چکی ہے یہ من الاعلی الى الادنا, اعلی کی ترتیب ہوتی ہے من الادنا الى الاعلی. تو جواب یہ ہے کہ یہ مقامی امتنان ہے, یہ مقام مقامی امتنان ہے, اور مقام جب مقامی امتنان ہو تو پہلے اعلیٰ کو ذکر کیا جاتا ہے اعلیٰ نعمت کو اور اعلیٰ چیز کے احسان کو. اب دیکھو ایک یہ ہے کہ میں نے تمہیں کھوتا دیا یہ میرا احسان ہے, اور ایک ہے کہ میں نے تمہیں گھوڑا دیا یہ میرا احسان ہے. تو امتنان کس صورت میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے؟ گھوڑے والی صورت میں. یہ مقام مقامی امتنان بل خیلا بل بیکالا بل امیرا لترکبوها تاکہ سوار ہو ان انا ان ان خیر بیبار حمیر پر وزینتا اور زینت حاصل کرو. تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا. قرطبی احکام القرآن والے بزرگ فرماتے ہیں جمال زینتا سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ جائز ہار سنگھار زینت یہ بھی جائز ہے. حدود شریعہ کے اندر اچھا کپڑا ہو, اچھا مکان ہو اور سرما سرما ہو اور تور تار ہو, لیکن مقصد فخر نہ ہو اور صرف اپنا جمال کا اظہار, زینت کا اظہار ہو. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مقامی امتنان میں ان چیزوں کو جمال اور زینت کو ذکر کیا, اسی طرح انسان جمال و زینت, خوبصورت کپڑے, خوبصورت مکان اور صفائی شفائی اور اسی طرح جائز حد تک میک اپ, جائز حد تک, ناجائز حد تک نہیں, وہ جمال اور زینت اختیار کرنا یہ بھی جائز ہے. کئی بزرگ سادگی سمجھتے ہیں اور سادگی کا بھی سماشا نکال لیا ہے, سادگی اور سادگی تیری سادگی میں بھی فریب ہے, سادگی میں بھی تکبر ہے. ہاں بھائی جب لو تم آلہ پیدا کرے گا, حضرت خیال کرنا ہے, ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ بہت بڑے منطقی استاد تھے, منطق خوار تھی اور ساری کتابیں ان کو منطق کی بڑی ازبر تھی. تو ہمارے ساتھ جب بھی گپ لگاتے نا کوئی نہ کوئی قضیہ چھیڑ دیتے, ہاں بھائی اعتراض کرو, تو وہ جلدی جلدی بولتے تھے, تو بڑے لائق استاد تھے. تو ایک دن بارش ہو رہی تھی, وہ دروازے پہ کھڑے تھے اور میں ایسی سنی سنائی نہیں, خود میں نے دیکھا اور صاف بات کر رہا ہوں, دروازے پر کھڑے اور کبھی اندر آ جاتے کبھی باہر. تو ہم آئے تو ہم نے کہا استاد جی یہ کیا, یہ بڑے سادے, کہتے ہیں ہاں تجھے نہیں پتا, تجھے نہیں پتا یہ احتمال ہے نا, اوپر کھت گر جائے احتمال ہے نا, اور بس احتمال ہے نا ادھر سے جانا باری شروع ہو جائے احتمال ہے. تو میں نے کہا یہ بھی احتمال ہے کہ اوپر یہ ترسال گر جائے, یہ جس دیوار دروازے کے اوپر لگی ہے یہ چکھاٹ گر جائے احتمال تو یہ بھی ہے. مجھے کہتے ہیں چپ چپ چپ چپ, ایسے تیسرا احتمال نکالا. تو وہ ایک دن جا رہے تھے گاڑی پر, فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے, ان کے ساتھ ایک بریلوی مولوی بھی بیٹھ گیا, دونوں مدرسہ ڈبیا والا تھے, یہ جا رہے تھے سرور کوٹ ہے. راستے پہ بریلوی مولوی بڑا شیطان تھا, استاد میرے مدرے آدمی تھے, کوئی مناظرانہ ذوق نہیں تھا, صرف مدرس کتابیں زبردست پڑھاتے, مولوی بڑا شیطان مناظر آدمی تھا بریلویوں کا. وہ گاڑی کے آگے بیٹھ کے آپ بس ڈرائیور ہے, وہ ریلوی مولوی کہتا ہے کہ استاد جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے, اور بڑا حد تک شام بنا ہوگا. استاد جی نے کہا رس کیا کیا مسئلہ ہے پوچھو. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر چیز پہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو, ہر چیز میلاد بدعت, گیارہویں بدعت, فلانی بدعت, فلانی. جس گاڑی پہ تو آپ چڑھ کے آ رہے ہیں اس گاڑی کا ثبوت ہے رسول پاک کے زمانے سے, کسی گاڑی پہ آپ جس گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں اس گاڑی کا ثبوت ہے آپ کے زمانے سے. سات ہنس پہ ہنس کے کہتے ہیں کہ اپنے پنجابی کی گالی نکالتے ہیں, وہ اب اردو میں اس کی تعبیر ہوئی, پنجابی کی گالی نکال کے کہتے ہیں کہ وہ بےمانہ میں نے تو سمجھا ہے کہ تو مولوی ہے, تم تو نادرے بھی قرآن کو نہیں پڑھا, میں نے سمجھا تو مولوی ہے تم تو نادرے بھی پڑھا ہوا کوئی نہیں. وہ ڈرائیور حافظ تھا, ڈرائیور تو کہتا ہے اور ڈرائیور یہ آئے قرآن میں آتی ہے جبروں کو مال آتا نہ آتی ہے کہ نہیں آتی, کہتے آتی ہے, کہتے ہیں ظاہر کو میرے ساتھ بٹھا دیا, استاد تو پھر چڑھ گیا نا بریلوی مولوی تھا, صحیح رگڑا لگا ہے. اور وہاں میں انہوں نے تقریر کی وہ سنا, بعد میں ہم نے بتایا اور عجیب تقریر ہے, حضرت نے فرمایا کہ جہاں اللہ نے پہلے خلا کا ماضی ذکر کیا ہے اور جہاں پر یخلو کو مضارع ذکر کیا, انعام کے ذمن میں خلق کا انسان کے ذکر میں خلق کر انسان, اور جہاں پر کیا ذکر کیا جبلو کو مضارع ذکر کیا, فرمایا یہ سواریاں تو پیدا ہو چکی ہیں کہ جبلو کو اللہ مستقبل میں ایسی سواریاں بھی پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے, وہ سواریاں مستقبل میں ہوں گی اور ان میں ڈاکٹر بھی ہے نا, کوئی نہیں پتہ چلا. یخلو کو مالا, یخلو کو زبردست بھائی ہیں, کبھی کبھی منطقی کا تکا بھی بہترین لگتا ہے, بہترین تکا لگا. یخلو کو مالا تالمون, اب تفسیروں والوں نے بھی لکھ دیا یخلو کو, لیکن استاد تفسیروں کا مطالعہ نہیں کرتے تھے, منطقی قرآن کے قریب زیادہ نہیں جاتے, صرف دو تفسیر استاد پڑھتے تھے جلالین اور دیزاد, اور کوئی تفسیر. ایک دن ایک قولی صاحب تفسیر غالب رحم المعانی تھی یا کیا تو پتن لے آئے اور وہاں پر رکھ دی, تو ہفتے ڈیڑھ کے بعد آیا تو کہتے ہیں استاد جی آپ نے وہ تفسیر پڑھی ہے, کون سی تفسیر, مطلب وہ رول مان کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے دماغ خراب کرنے, قرآن پڑھنا ہے, قرآن نہیں ہے, قرآن پڑھا ہے, قرآن پڑھا ایسے اتنی لمبی تفسیر. پھر بعد میں ہمیں بتایا میں نے دو صفحے دیکھے, دو سب ایسے دماغ خراب کرنا ہے چھوڑو, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یا تو لوگ کو مانا آپ کو سمجھے بھی ہیں یا گپتے سمجھی ہیں, یقلو کو مالا تعلمون, اللہ پیدا کرے گا وہ سواریاں جو تم جانتے نہیں, اس میں موٹر بھی, کار بھی, ریل بھی, جہاز بھی, اور جتنی مستقبل میں سواریاں پیدا ہوتی رہیں گی سارے سما کے عموم میں. اب ریلویوں کو کہو اس ماں نے کیا قصور کیا, یقلو کو ماں یہ بھی تو ہے ماں, اس ماں میں ساری چیزیں آ گئی, ساری سواریاں آ گئی. اب اس پر اشکال ہوگا کہ ساری سواریاں اللہ نے تو پیدا نہیں کی, یہ تو انگریز بنا رہا ہے, کیسی ترقی ہے, اللہ نے تو پیدا نہیں کی, سمجھ رہی ہے آپ کو. لیکن اس کا جواب ایک تقریر میں دے چکا ہوں, اب وقت نہیں. سائنس نام ہے جوڑ توڑ کا, آج تک کسی سائنسدان نے لوہے کا ایک انچ بھی پیدا نہیں کر سکا, کسی سائنسدان نے ایک پاؤ جتنی گیس بھی پیدا نہیں کر سکی, اور کسی سائنسدان نے ایک قطرہ بھی پٹرول کا مادہ پیدا نہیں کر سکا. تو سائنس نام کیا ہے, جوڑنے توڑنے کا, اور باتیں سب کس کی پیدا کی ہوئی ہے, اللہ کی. پٹرول کس کا پیدا کیا ہوا ہے, اللہ کا. ڈیزل کس کا پیدا کیا ہوا ہے, ہوا کس کی پیدا کی ہوئی ہے, جیسے پیدا کس کی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں مٹیریل مادہ کس کا پیدا کیا ہوا ہے, اللہ کا. سائنس صرف کس چیز کا نام ہے, تقریب کاری کا. اس کو اس کے ساتھ جوڑ دو, اس کو اس کے ساتھ جوڑ دو, اور پورے سائنس کا دار و مدار کسی پر ہے, یا تانبے پر, یا لوہے پر, یا گیس پر, اضافیت پر, انہیں چند چیزوں کو ملانے سے سائنس کی ترقی ہے. تو سائنس نام تخلیق کا نہیں, سائنس نام ہے جوڑ اور توڑ کا, اور خالق ایجاد المعدوم, ایجاد المادہ, ایجاد المعدوم یہ اللہ کا خاصہ ہے. ساری دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں, قیامت تک اکٹھے ہو جائیں, ایک قطرہ بھی کسی مادے کا پیدا نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کے یقلو کو مالا تعلمون, وعلی اللہ قصد السبیل, وعلی اللہ قصد السبیل. بات بڑی لمبی آ گئی, اب ایک مہربانی کرو کسی جگہ پہ اس کو بند کر دو, اسے کھڑا اس میں کوئی ہلائیوں سلائیوں نہیں, تو بچانا کر لو جسے کھڑے اس کو, اسی رامن جی رات کی سبق رکھ رہا ہے. یا اللہ خیر, فلاں نام خلا کا عالم پیاد کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کھانے کے لیے ہیں, سواری جائز نہیں, حالانکہ یہ پتا یہ مطلب تیرے جیسے جاہل نے لیا ہے بزرگوں. آپ نے میری بات سمجھی نہیں, آپ نے بات جو رکے پہ لکھی ہے جو میں نے کیا ہے وہ نہیں سمجھی. میں نے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں لیا جو آپ مفہوم مخالف کا اعتبار کر رہے ہیں. میں نے مفہوم مخالف نہیں لیا, اس کا لکھنے والا میرے سامنے ہوتا تھا, یہ